այլ ող իմ սերը կամ էր խնդրում եմ մի մարի փոքիս կմարի նրա հետ դու հավատա որ քո սիրով ապրում եմ հիմա հավատա փայլող ասերին որ մեզ ուշում են իրեն միասին Հավատա, ես քո սիրով ապրում եմ հիմա Հավատա, փայլող ասերին Որ մեզ ուշում են իրեն միասին Իմ երկը քոնն է հավետ Խնդրում եմ լսիր Ես ուզում եմ դրչել միշտ քեզ հետ Այլ ող հույզերս քոնն են Ինձնից մի հեռացիր Հոգիս կսպասի քեզ ավետ Դու հավատա Որ քո սիրով ապրում եմ հիմա Հավատա փայլող ասերին Որ մեզ ուշում են իրեն միասին Դու հավատա Ես քո սիրով ապրում եմ Աշտանային գունեղ ու ոչ անձրևոտ դրամադրությամբ կարծիք հաղորդաշարն եթերում այս կարող եք լսել 27-ի ծուրփաթ ժամը 19:20-ից մինչև 16-ը։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը, նա զրուցել է Արցախի Պետական Կամերային Նվագախմբի ջութակահար Գանե Աղաջանյանի հետ։ Որ արվեստագետներն ունեն իրենց ուրույն աշխարհը, որտեղ ամեն ինչ այլ է, գուցե ավելի վառ, ավելի բարի, ավելի զգացմունքային կամ մի այլ կերպ, բայց ուրիշ։ Երաժշտության մոգականությունը կամ գույների ուժին ցանոթ մարդը հազիվ թե աշխարհն ընկալի այնպես, ինչպես սովորական մարդիկ։ Հենց այդ հարցով էլ սկսեցի հարցազրույցը Արցախի Պետական Կամերային Նվագախմբի ջութակահար Գայանե Աղաջանյանի հետ, ով նաև դասավանդում է երեխաներին և բավական լավատես է Արցախի երաժշտական ապագայի առումով։ Գայանե, ուրախ եմ քեզ ողջունել կարծիք հաղորդաշարի տաղավարում որպես երիտասարդ երաժիշտի։ Նախ սկսենք երաժշտության ընկալումից, այսինքն նկատի ունեմ, ինչքան շփվել եմ արվեստագետները բոլոր տեսակի, ասում են, որ արվեստագետի համար աշխարհը մի քիչ այլ է։ Գույները աշխարհի մի քիչ այլ է, մի քիչ ավելի խորն են ամբռնում, եւ դա գուցե ինչ որտեղ դժվարացնում է, կենց հաղը դժվարացնում է ապրելը։ Քո պարագայում էլ է այդպես։ Նախ ողջույն, Անահիտ ջան, շատ շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ։ Շատ հետաքրքիր հարց է։ Միջալես, որտեղ բոլորը նույն հարցը տալիս են անընդհատ, ինչը բոլորին թվում, որ արվեստագետների համար դժվար է սկյանքում ապրել, դժվար է ապրել, ինչ առումով պահվածք կա, որ մարդիկ ասում են, դա արվեստագետների բնորոշ պահվածք է, դու հաստատ արվեստագետ ես, կամ մի մասը սխալ է ընկալում, բայց կենցաղում դժվարացնել կամ ընդհանրապես ապրելու դժվարացնել իմ մոտ ընդհանրապես բան չի եղել։ Գուցե հեշտացնում է։ Ընդհակառակը, այո, ասենք կան որոշ բաներ, որ օրինակ մարդիկ չեն նկատում, դա սովորական է իրենց համար, բայց արվեստագետների մեջ է ընկալմախորությունը, այո, կան մարդիկ, որոնք միգուցե դրա կողքով ասենք հենց այնպես անցնեն, բայց արվեստագետները նկարներ կան, երբ որ գնում ես կանգնում ես ժամերով նայում ես, մարդ ասում է, ինչա նայում ընդդեղ, ինչա գտել։ Սովորական մարդկային շփումից ավելի շատ բան ես հասկանում, այո, այո, մարդու խոսելուց։ Սովորական շփումից արդեն զգում ես ինչպիսի մարդ է, ինչ աշխարհայացք ունի։ Բավականին երկար տարիներ ես երաժշտ արվեստում։ Այո։ Ինչպես ընտրեցի հենց ջութակը։ Մայրս նույնպես երաժիշտ է, վոկալիստ, նա ուզում էր, որ ես ջութակի գնայի, 5 տարեկան էի, 94-95 թիվ արդեն նոր վերջացած պատերազմը, որոշեց ինձ ջութակի տա։ Ես սկզբից չգիտեի, դե երեխա էի, հետո սիրեցի կամած-կամած գործիկը, դաշնամուրել էի հաճախում, բայց դաշնամուրը այդքան չսիրեց, թողեցի դաշնամուրը, ու միջև հիմա շատ-շատ եմ սիրում իմ գործիքը, ջութակը։ Ինչով է քեզ համար առանձնանում։ Ինձ համար տարիների ընթացքում փոխվում է։ Երբ որ դու փոքր ես, քեզ թվում է, որ պարտադիր քեզ տանում են, եւ դա ինչ որ պարտադրական բան է քեզ համար, որ պետք է գնամ դասի։ Երբ որ մի քիչ մեծանում ես, մոտավորապես 14-15 տարեկանից արդեն հասկանում ես, որ քեզ ոչ ոք չի պարտադրում թակարակը սիրելով, դա քո ընտրությունն է, երբ որ դու գնում ես, ինքնուրույն ես գնում, քեզ ոչ ոք չի պարտադրում, արդեն զգում ես, որ քո ընտրությունն է։ Իսկ ինչով է գործիքը ինձ համար առանձնահատուկ, ձայնի երի, որպես երաժիշտ ասեմ, այսպես ձայնի տեմբրայի, որ ավելի հարուստ է, քան ասենք դաշնամուրի գույները, այն ներկապնակը չունի։ Այո, այո, չունի, քիչ է, շատ քիչ է։ Եթե դու որպես նկարիչ ասենք ցանկանաս նկարել, ոնց որ երկու գույն տան, իրավունք ունես խառնել գույները, եւ պետք է նկարես ինչ որ մի բան։ Այս ջութակը ոնց որ աշխարհի բոլոր գույները արչեվդ բացված է, եւ կարող ես օգտվել։ Միայն պիտի մի քիչ ցանկություն ունենաս, կարողանաս խառնել գույները։ Գանե Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի ստեղծման առաջին իսկ օրերից դու ընդգրկված ես կազմում, դեռ դեռահասության տարիքից կարելի է այսպես ասել, մեծացել ես նվագախմբի հետ միասին, ինչ է փոխել նվագախմբում նվագելը քեզ համար։ Այդ տարիներ շատ լավ եմ հիշում, 15 տարեկան էի, ուսումնարանում ուսանող էի, սովորում էի, երբ նվագախումբը ստեղծվեց, ոչ միայն ինձ, շատ-շատ երաժիշտների, շատ-շատ ինձ նման ուսանողների, որոնք որ մեծացել են, աջել են նվագախմբում, շատ մեծ օգուտ է տվել նվագախումբը, առանց դրա էլ Ստեփանակերտում մշակույթը, չեմ ասեմ, զարգացած չէ, պարզապես աչ չուներ, այն ժամանակ ընդհանրապես մարդիկ կային, որոնց կարելի է քաղաքում նույնիսկ մատով ցույց տալ, որ այս է երաժիշտ է, այդպես է ճանաչում։ Համախմբող, այո, համախմբող բան չկար, հետո քիչ էին, ասենք հիմա նվագախմբի 11-12 տարիների ընթացքում համերգները շատացավ, համերգներ հաճախողները շատացան, մարդիկ ավելի շատ սիրեցին, ինչն է մեծ քաղաքի լավը, որ անընդհատ ինչ որ տարբեր համերգներ են, դա կլասիկա, ջազ, անընդհատ շփշփում ես լսողի ու կդրի, այլ նաև հենց երաժշտի համար հնարավորություններ, այո, հնարավորությունները մեծ է, մի օր դասական համերգ է, չգիտեմ, մի օր տարբեր, թեկուզ այն տեխնիկային թատրոնը, որ այստեղ երեխաները Ստեփանակերտում չունեն այդ հնարավորությունը, տարին մի անգամ, եթե ինչ-որ մի բան է լինում, մարդիկ ինչքան ուրախանում են, երեխեքը ընդհանրապես չգիտեն ինչով զբաղվեն։ Եթե հաշվի առնենք, որ արվեստասեր է այնուամենայնիվ մեր հասարակը, այո, բավականին, այո, այո, ավելի հաճախ ցանկալի է, որ կազմակերպեն բոլոր կարգի արվեստին վերաբերող միջոցները։ Շատ-շատ կցանկանայի, այո։ Կան երեխաներ, որոնք սիրում են նկարել եւ ունեն այդ տաղանդը նկարելու։ Ես տեսնում եմ այդ արվեստի դպրոցում Շարլասնավուրի, որտեղ որ ամեն օր տեսնում եմ երեխեքին գալիս են նկարչության, նրանք տաղանդ ունեն նկարելու, նրանք սիրում են նկարել, բայց եթե վաղ ուսումնավորոշի, որ նկարիչ պետք է դառնա, ինչպես պետք է Ապրուստ Հայթայթի ասենք, մի քիչ դժվար է արվեստագետի համար Հայաստանում, Ապրուստի համար եմ ասում, որտեղ թե ինչ որ մի բան նկարի, ով պետք է գա առաջին նայի։ Հետո երևի դա գալիս է այստեղի ժողովրդի սոցիալական վիճակից, որ չի լուծել իր կենցաղային սոցիալական հարցերը, որ գնա կտավ առնի։ բնականաբար դա էլ կա։ Մարդկանց չես կարող մեղադրել։ Մարդիկ այնքան մանր մունր պրոբլեմներ ունեն, լավ չի ապրում։ Լավ չի, այո, սոցիալական վիճակը, որ նա հիմա չի կարող մտածել ինչ որ գտավների կամ գումարվա տոմս առնի գնա համերգ ինչքան։ Այո, այո, այո, ինչքան էլ որ ուզի։ Կան է դու նաև մանկավարժական գործունեություն ես ստանալում, փոքրերին ես սովորեցնում ջութակ նվագել, դա նույնպես ներքին մղում է, ոչ անհրաժեշտություն։ Ես կասեի ոչ անհրաժեշտություն, քանի որ ես չեմ ուզում ասել այդպես, որ ասենք, այո, գումարը, այն աշխատավարձը, երեխաների հետ այն ջանքը, որ ես ཐապում եմ, աշխատում եմ, բնականաբար այդ գումարը, որ ես անում եմ, չարժ է։ Այդպես չեմ ուզում ասել, բայց դա այդպես է, բայց ես սիրով եմ անում իմ աշխատանքը, քանի որ երբ որ ես փոքր էի, հաճախում էի դպրոց երաժշտական, այն ժամանակ ահավոր էր, պատերազմից հետո գործիքներ չկային, նորմալ եւ մարդկանց սոցիալական միջակայքներ շատ վատ, բայց մեր դասատունների մեջ մենք դա տեսնում ենք ուսուցիչների, որ նրանք ինչքան սիրով հաջողում էին ամեն դասի մեջ, ինչ որ մի բան փոխանցել են մեզ այդ առումով, ոչ միայն որպես ջութակահար, այլ որպես մարդ, այդ վերաբերմունքը։ Հիմա ես այդ նույնը փորձում եմ իմ աշակերտների նկատմամբ, այսինքն որ ես չասեմ, ես հիմա իմ գումարի չափով, ասենք, դասավանդեմ կամ չէ, նման բան չկա։ Եվ դա նույնպես օգնում է, այսինքն տարիքը կապ չունի, դու կարող ես երեխայից էլ մի բան սովորել։ Աշուշտ եւ կա պոտենցիալ փոքրիկների մեջ, ասենք, հետագայում։ Կա, շատ կա, այո։ Համալրելու երաժշտություն։ Այո, այո, կան շատ ճանկեր ենք ཐապում։ Կան երեխաներ, հուսանք, որ նրանք կմնան։ Չեն երաժշտաշխարհում կմնան, այո, քանի որ միշտ չի ստացվում, միշտ չի լինում, որ մնում են երաժշտաշխարհում, այո, կեսից ինչ որ պատճառներով թողնում են։ Ամենայն դեպքում եթե գոնե 1-2 հոգի միջավայր, այո, 1-2, ասենք 6-7 հոգի աշակերտից գոնե, եթե 2-ն էլ, մի հոգի էլ, եթե ինչ-որ մի բանի հասնում եմ, չէ՞ վերջ կնում է, դա մեզ համար մեծ արդյունք է համարվում։ Այսինքն դա նաև ձեր գնահատանքն է։ Այո, բնականաբար այդքան տարիներ, քանի որ բավականին բարդ է, սկզբնական տարիները ջութակ դասավանդելու համար միշտ իմ դասատուն ինձ մի բան ասել, միշտ դա պիտի հիշես, համբերություն։ Այո, երեխաների հետ բավականին բարդ է, բայց հետաքրքիր է։ Կանա ինչ կուզեիր, որ լիներ Արցախի արվեստի աշխարհում, այդ թվում եւ երաժշտության, քանի որ դու երաժիշտ ես, ինչ փոփոխություն, ինչ նորություն, ինչն է պակասում մեր երաժշտաշխարհին կամ արվեստի աշխարհին առհասարակ։ Չգիտեմ, չեմ ուզում ասել ինչ որ բաներ փոխելու մասին, ամեն ինչ նորմալ է, ված չէ, ջանքեր որտադրեցինք, որպեսզի փոքր երեխաների համար ստուդիա բացենք, մոտավորապես 8-9 երեխա արդեն ունենք, տարբեր տեղերից, քոլեջից, երաժշտական դպրոցից երեխաներ ենք հավաքել եւ փորձում ենք մանկական ստուդիայում կամերային օրկեստրի, բնականաբար Գից Գևորգ Մուրադյանի շնորհիվ, իհարկե, նրա ջանքերով եւ մեր մշակույթի նախարարի այդ ստուդիան բացեցինք եւ հիմա ունենք 9 երեխա, որպեսզի երեխաների մոտ սեր առաջանա դեպի երաժշտություն, քանի որ չեմ ասում երեխաների մեջ դեպի երաժշտություն սեր չկա, ուղղակի ստիմուլ պետքա լինի, որպեսզի նրանք զգան, որ ինչ որ մի բան կարա, սա իրենց համար շատ մեծ ստիմուլ է, որ ասենք պարապել նվագախմբի հետ հանդես կան, նվագեն, երևի իրենց մոտ այդ սերը ավելի շատ կզարգանա։ Հետո նաև բեմական պահված, այո, այո, դա ապագա երաժիշտների, ապագա երաժիշտների այդ երեխաների միջից է, եթե կարողանանք կոնե ասենք էլի մի 3-4 հոգի ապագա արդեն օրկեստրանտ որպես սերնդապոխություն է, չէ՞ որ լինում միշտ, մեզ համար դա մի մեծ արդյունք է, մեծ հաղթանակ։ Շնորհակալություն գանե, հաջողություններ եմ ողջում իհարկե բոլոր առումներով, եւ որպես երաժիշտ, եւ որպես մանկավարժ։ Շատ շնորհակալություն։ Ուսանք այդ ջանքերի պատուղները շատ շուտով կսկսեք։ Այո, երեւի։ Եվ այն ինչ երազում եք, այն ինչ պակաս է Արցախում կամաց-կամաց ժամանակի հետ կլրացվի, այո, ժամանակի ուղղակի։ Հետագայում նույնպես կունենանք լավ երաժիշտներ, ովքեր Արցախի անունը ճանաչելի կդարձնեն ուրիշ երկրներին։ Այո, հուսանք, մենք բոլորս պիտի օգնենք, եթե լինում են լավ երեխաներ, բոլորս էլ փորձում ենք օգնենք այդ երեխային ամեն տեսակի, ինչքան որ կարող ենք օգնենք, որպես այդ երեխան զարգանա, ինչ որ մի բանի հասնի։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Աշտին ու հավքին կեքնի բոլորին լույս բարի ծորերի մասկի ու արձատ հասկի Հայրենի մեր դպրոցին Հայրենակարծիքն եթերում այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, օրը 3:07 տեղական ժամանակով 15:54 րոպե։ Սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա մեր հանդիպումը կամփոփային կորացույցով։Այսօրը ծնվել են Ջեմս Կուկը, անգլացի ծովագնաց ճանապարհորդ, Ջեմս Մակֆերսոնը, շոտլանդացի բանաստեղծ, Նիկոլո Պագանինին, իտալացի ջութակահար և կոմպոզիտոր, Կլաս Արնոլդսոնը, շվեդ գրող, լրագրող, քաղաքագետ, խաղաղության նոբելամրցանակակիր, Իվան Միչուրինը, ռուս բուսաբան և սելեկցիոներ, Թեոդոր Ռուզվելտը, ԱՄՆ-ի 25-րդ նախագահ, խաղաղության նոբելամրցանակակիր, Միկոլաս Վայտկուսը, լիտվացի պոետ և դրամատուրգ, Արտեմի Հայարտյանը, խորթայ դերասան և ռեժիսոր, Միխայել Ժարովը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Գարի Զալցմանը, ամերիկացի թատերական և կինոպրոդյուսեր, Վիտալի Գաբրելյանը, հայ շախմատիստ, Նիկոլայ Կարաչենցևը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Ֆրանսիս Ֆուկայաման, ամերիկացի փիլիսոփա, տնտեսագետ և գրող, Գլեն Հոդլը, անգլացի ֆուտբոլիստ, մարզիչ, Ալեն Բոգոսյանը, ֆրանսահայ ֆուտբոլիստ, 1995-ին աշխարհի չեմպիոն, Վանեսա Մայա, բրիտանացի հայտնի ջութակահար, Հարուհի ծագումով չինաթայլանդացի։ Oh, Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 27-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։